Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 kwietnia, jest 6. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zginęły dwie osoby, a nie trzy. Sprawcą wczorajszego ataku w Münster był obywatel Niemiec. Rodzice ciężko pobitego chłopca z Rzychlina mają dziś usłyszeć zarzuty. Węgrzy wybierają parlament. Policja w Münster potwierdza, kierowcą furgonetki, która wjechała w tłum ludzi, był 48-letni obywatel Niemiec Jens R. Motywy jego działania nie są na razie znane. Śledztwo trwa i jak mówi szef MSW na Drenii Północnej Westfalii, jest prowadzone w różnych kierunkach. Szczegóły dotyczące okoliczności tej sprawy są badane. Na razie nie można powiedzieć, jakie były motywy działania sprawcy. Na razie nic nie wskazuje na to, by był to zamach islamisty. Jens R. wjechał około 17 w grupę ludzi, którzy wypoczywali w ogródku jednej z restauracji na Münsterskim Starym Mieście. Według najnowszych informacji zginęły dwie osoby, około 20 zostało rannych. Stan 6 osób jest ciężki. Sprawca tragedii zastrzelił się. Prawdopodobnie dziś będą prokuratorskie zarzuty dla rodziców 6-miesięcznego chłopca z okolicy Rzechlina. Dziecko jest teraz w łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki. Zostało tam przewiezione ze szpitala w Kutnie. Lekarze walczą o jego życie. Dziecko trafiło do szpitala w Kutnie w stanie ciężkim. Było nieprzytomne. Na twarzy i części klatki piersiowej widoczne były zasinienia. Rodzice tłumaczyli lekarzowi, że to od smoczka, mówi rzeczniczka szpitala w Kutnie Justyna Solastańczyk. Mama w pewnym momencie się popłakała, natomiast tata tego dziecka na sugestię pani doktora o tym, że niech mi pan nie mówi, że takie obrażenia powstają od spania na smoczku, stał się agresywny, bardzo nieprzyjemny. Rodzice zostali zatrzymani. Półroczny chłopczyk przeszedł skomplikowaną operację. Jego stan jest ciężki. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Właśnie otwierane są lokale wyborcze. Na Węgrzech dziś wybory parlamentarne. Nie ma wątpliwości, że wygra je rządząca od 8 lat koalicja konserwatywnego Fideszu i chrześcijańsko-demokratycznej partii ludowej. Pytanie tylko, z jakim wynikiem. Wczoraj w Budapeszcie około 300 osób wzięło udział w marszu, którego głównym hasłem był apel o udział w wyborach. Zwolennicy opozycji liczą, że przy dużej frekwencji rządzący Fidesz zdobędzie mniej mandatów. Według socjologów im wyższa frekwencja, tym mniej mandatów dla partii Viktora Orbana. Niektóre sondaże wskazują, że Fidesz może otrzymać nawet jedynie nieznaczną większość w parlamencie. Sam premier liczy na większość konstytucyjną. Innego zdania są uczestnicy marszu. Zwracają uwagę na problemy, z którymi borykają się Węgrzy. Niebezpieczne dla mojego kraju jest to, że ci, którzy mają mniej niż 50 lat, wyjeżdżają za granicę, bo nie mają tutaj szans na pracę, pieniądze i przyszłość. Jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają, szczególnie korupcja. Mam nadzieję, że w niedzielę Węgrzy podejmą dobrą decyzję. Zwolennicy Fideszu chwalą wprowadzone przez Viktora Orbana programy socjalne, na przykład prac społecznych dla bezrobotnych czy pomocy dla rodzin wielodzietnych. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, czterech strażaków zostało rannych w pożarze, który wybuchł w jednym z apartamentów na 50. piętrze Trump Tower na Manhattanie. Z ogniem walczyło około 200 strażaków i funkcjonariuszy służb ratowniczych, ale szybko został ugaszony. W Trump Tower znajduje się apartament amerykańskiego prezydenta, jednak jak informują władze, nie został zniszczony, a w czasie pożaru nie było w nim nikogo z rodziny Donalda Trumpa. Kamil Stoch podziękował wczoraj kibicom i rodzinie za wsparcie, jakie otrzymywał podczas całego, bardzo udanego sezonu narciarskiego. Lubię wygrywać zawody, bo wtedy mam poczucie po prostu, że jakby to jest dla mnie taka wielka nagroda za to, co osiągnąłem, ale najbardziej lubię momenty, kiedy mogę dzielić tą radość z innymi ludźmi, z kibicami, którzy jeżdżą z nami po całym świecie, ale też z moją rodziną, która jakby nie zawsze jest ze mną, nie zawsze ma taką możliwość, ale w takich najważniejszych momentach jest. Nasz najlepszy skoczek narciarski spotkał się z kibicami w rodzinnym Zębie na Podhalu. Przypomnijmy, że Kamil Stoch zdobył w tym sezonie trzecie w karierze mistrzostwo olimpijskie i brązowy medal w drużynie. Wygrał także klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz prestiżowy turniej czterech skoczni. I na koniec jeszcze przypominamy, że dziś kolejna niedziela z ograniczeniem handlu i zamkniętą większością sklepów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela znów w wielu miejscach ze słońcem, więcej chmur i przelotne opady deszczu i burze po południu na południowym zachodzie, a pod wieczór także w centrum. Słaby deszcz możliwy również w Tatrach. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni, w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nohawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Metz. Poruba poranu je plna malých pioniru. Poruba poranu je plna malých pioniru. Poruba poranu je plna malých pioniru. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz prosto ze Świętej Góry nad Gostyniem, gdzie trwa znany już Państwu Festiwal Muzyka Sacramontana. W tym roku to już 12. odsłona Festiwalu Muzyki Oratoryjnej. Festiwal rozpoczął się koncertem Fado z okazji setnej rocznicy objawień Matki Boskiej Fatimskiej. Traspasa mi alma, hierro traspasa mi alma. Porque madre mi amada, tanto estás preocupada. Porque te veo temblando, porque te veo temblando. Porque preguntas, estoy de caída, no puedo hablar, no. Dime, oh, Señor. Och Madre, Diana Świder, Gorzkie Żale w stylu Fado. 12. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana prosto z Bazyliki Matki Boskiej Świętogórskiej. A że to czas, kiedy festiwal jeszcze trwa, przyjeżdżają goście, odjeżdżają goście, więc ci goście też będą wychodzić, dobiegać, wbiegać. Sytuacja dynamiczna, zatem przedstawię tylko filar moich rozmówców. Ksiądz Jakub Przybylski ze Zgromadzenia Księży Filipinów, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Szczęść Boże, kłaniam się. Ksiądz Marek Dudek, superior Zgromadzenia Księży Filipinów. Szczęść Boże, witam. I Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Witam Państwa. Koncert Fado z okazji setnej rocznicy objawień Matki Boskiej Fatimskiej. Za nami również 140. rocznica objawień w Gieczwałdzie, 300 lat koronacji Matki Boskiej Jasnogórskiej, 90 Ostrobramskiej. Za nami wydarzenie Różaniec do granic, no bo to taki rok bardzo maryjny, a Matka Boska u księży Filipinów to tak na co dzień, pod rękę? Tak, oczywiście, że na tym miejscu... Ksiądz Marek Dudek. Na tym miejscu Matka Boża od wieków jest obecna i wszyscy, którzy przybywają nie tylko na święta, na wielkie okazje, ale na co dzień ku niej się zwracają, szukają tutaj pomocy, opieki, wstawiennictwa we wszystkich intencjach. Różaniec do granic to takie wczorajsze wydarzenie, nie wiem czy słowo akcja jest właściwym, ale księża Filipini w swojej parafii również brali udział? Tak, ogłosiliśmy to, że organizujemy wyjazd i zebraliśmy dwa autokary ludzi na wyjazd do Łęknicy na granicę zachodnią. Więc spotkało się to z dużym zainteresowaniem i cieszymy się z tego, że możemy uczestniczyć w tym ważnym, myślę, wydarzeniu dla nas poprzez wspólną modlitwę, poprzez też świadectwo wiary, bardzo potrzebne dzisiaj. Różaniec to jest to świadectwo bardzo potrzebne? Różaniec jest kompendium Ewangelii. Różaniec jest modlitwą chrystocentryczną. Ona wprowadza nas w samo serce Boże i nie ma chyba w historii świata, historii Kościoła świętego, który nie byłby związany z różańcem. A wśród tych świętych w sposób szczególny w październiku wspominamy świętego Jana Pawła II, papieża niezwykle maryjnego, który w liście o różańcu pisał liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy ukazujące misterium, które zbawia. Myślę, że piękniejszych słów i zachęty do odmawiania różańca trudno znaleźć. Sercem i duszą świętogórskiego sanktuarium jest królujący w głównym ołtarzu obraz tablicowy Matki Boskiej z Dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni. Matkę i Dzieciątko umieścił artysta na balkonie przykrytym wzorzystym dywanem. Z balkonu roztacza się widok z jednej strony na kościółek świętogórski, a z drugiej na miasteczko Gostyń. Od początku cuda towarzyszyły temu miejscu, temu obrazowi. Sam obraz datowany jest na rok 1540, aczkolwiek kult maryjny sięga o wiele więcej w przeszłość. Wiemy o tym, że na tym miejscu, na Świętej Górze, które od wieków było nazywane Locus Maria, miejsce Matki Bożej, była kaplica jej poświęcona, a potem w roku 1512 kolejny kościółek został pobudowany ze względu na coraz liczniejszą rzeszę pielgrzymów tutaj przybywających i jeden z pierwszych cudów to wyproszenie narodzin Adama Floriana Konarzewskiego, który stał się później fundatorem tego miejsca i to właśnie jemu i wdowie po nim zawdzięczamy to wspaniałe sanktuarium. W sali, którego siedzimy teraz. Tak, jesteśmy, to tak? Jest sala fundatorska dedykowana właśnie Adamowi Konarzewskiemu i przez wieki nie tylko wzrok Filipinów będących tu od 1668 roku, ale wszystkich przybywających pielgrzymów jest właśnie skoncentrowany na tym przepięknym, cudami słynącym obrazie Matki Bożej, koronowanym w roku 1928 przez kardynała Augusta Chlonda. Ten obraz jest również przyozdobiony złotym różańcem papieża Jana XXIII, a w roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI dokonał chyba największego odznaczenia sanktuarium tego obrazu w postaci Złotej Róży Papieskiej. Księże Marku, te cuda do dziś rzeczywiście towarzyszą miejscu? Tak, mamy wiele świadectw związanych z szczególnym wstawiennictwem, działaniem Matki Bożej. Nieraz, kiedy opowiadamy o cudach, o historii, to można dojść do takiego wniosku, że to przecież jest przeszłość. Wspominamy jakieś ważne wydarzenia. Pierwszy udokumentowany cud mamy z roku 1495, kiedy była tutaj kapliczka. Mamy w prezbiterium mnóstwo darów wotywnych, złotych, srebrnych tabliczek, różańców, różnych innych cennych przedmiotów. I one nadal się pojawiają, kolejne i kolejne? Dzisiaj też mamy wiele takich świadectw ludzi, którzy otrzymali jakąś szczególną pomoc poprzez wstawiennictwo Matki Bożej. W każdą środę bazylika wypełnia się ludźmi i zanoszone są modlitwy, prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Także na co dzień uczestniczymy w tych łaskach, cudach, które ludzie tutaj doświadczają i dzielą się też swoim doświadczeniem. A festiwal rozpoczął się od Fado dla Matki Boskiej. Panie Wojciechu, pan jako dyrektor artystyczny festiwalu i też autor scenariusza owego pierwszego koncertu. Udało się w tym roku wpisać doskonale w kalendarz, właśnie w te piękne obchody setnej rocznicy objawień fatimskich, a więc ta piękna bazylika przypominała nam troszeczkę Portugalię. W uszach mieliśmy muzykę Fado, a na ambonie przyozdobionej liśćmi i konarami drzew pojawiła się Matka Boska i... No właśnie, ale taka prawdziwa Matka Boska, śpiewająca. Śpiewająca, rozmawiająca z dziećmi, na dole oczywiście troje pastuszków. No, wzruszające widowisko i chyba to jest nie tylko moje zdanie. Sancta Maria. Oh! Sankta Maria Stanisław Moniuszko, jedna z najbardziej niedocenionych, zapomnianych, jedno z najbardziej niedocenionych dzieł Stanisława Moniuszki, Litania Ostrobramska, cztery takie litanie, to część trzecia, zupełnie niezwykła. Bez wątpienia największym polskim kompozytorem przed Stanisławem Moniuszką był Karol Kurpiński. Zawdzięczamy mu warszawiankę, zawdzięczamy Kiedy ranne wstają zorze, mimo to, pomimo i tego, że pozostawił 24 opery, 4 balety, to konia z rzędem temu, kto wskaże choć jeden polski teatr, a może i teatr muzyczny, który w ostatnich latach wystawiłby którąkolwiek z jego oper. 18 września obchodziliśmy 160. rocznicę śmierci Karola Kurpińskiego. No i wydawałoby się, że i ten koń, i ten rząd to należy się panu Wojciechowi Czemplikowi, a może jeszcze paru osobom, ale znalazł się taki teatr. Znalazł się gościnny teatr, znalazła się gościnna filharmonia w Kaliszu pod dyrekcją maestro Adama Klocka i usłyszymy po wielu latach, po prawie 200, współczesne prawykonanie opery Karola Kurpińskiego, Aleksander i Apelle na motywach antycznych. Jak to się stało? Jak się panu udało dotrzeć do tego materiału, do tej partytury, do tej nikomu nieznanej opery? Był taki moment w moim życiu, miałem troszeczkę więcej czasu i przyglądałem stare archiwa, oczywiście używając zazwyczaj internetu. Wiele przejrzałem dokumentów świadczących o wykonanych już operach Karola Kurpińskiego, ale ta jedna pozostawała jeszcze niewykonana. I tak się złożyło, że Biblioteka Narodowa dysponuje rękopisem, a w zasadzie odpisem z 1835 roku, ale bez libretta. To libretto okazało się można odszukać w jednym z archiwów wrocławskich, więc kiedy udało się połączyć te dwie rzeczy i pozyskać dyrektora Filharmonii Kaliskiej, było wiadomo, że po latach znowu usłyszymy nieznaną i zapomnianą muzykę Karola Kurpińskiego. A kiedy jeszcze udało się połączyć to dzieło z takim reżyserem jak pan Ryszard Peryt, wszystko nabrało jeszcze dodatkowego wymiaru. No i moje spotkanie z panem Ryszardem Perytem zaczęliśmy od kwestii takiej, czy tak doświadczonego reżysera mogło coś jeszcze zaskoczyć w zapomnianej jednoaktówce. Zaskoczenie moje zostało rozwiane podczas pierwszej próby, która była parę dni temu z moimi solistami. To jest wybitna muzyka. Ja myślałem, że to jest jakaś ramota starodawna, staroświecczyzna tak zwana, jak mówił profesor Raszewski, mój ukochany profesor. To jest naprawdę świetnie skomponowane, a znaczy świetnie może złe słowo, rozumnie, mądrze skomponowane dzieło. Przez chwilę się człowiek nie nudzi, znaczy taki jak ja człowiek, słuchając tej muzyki, a jednocześnie odkrywa metafizyczne dno, czy metafizyczny horyzont w tej muzyce, która towarzyszyła przedstawieniu premierowemu, wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim dnia 17 marca 1815 roku. Zapomniana, jeżeli zapomniana, to niesłusznie albo nieroztropnie, bo to wybitne dzieło Kurpińskiego. Nie chciałbym hierarchizować jego poczynań na polu operowym, ale uważam to za szczęśliwą okoliczność, że trafia na mnie w o zmierzchu życia, w sytuacji tej Opery Królewskiej, którą inaugurujemy i w sytuacji kolejnej współpracy z Festiwalem Sacromontana, że ten jednoaktowy akt mądrości Kurpińskiego i inteligencji Dmuszewskiego, bo to libretto jest również godne uwagi, to nie jest jakaś ramotka o niczym, tylko znowu tekst metafizyczny, który odsłania rzeczywistość zdumiewającą jak na polską operę u jej zarania, ponieważ Aleksander i Apelles, oczywiście Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński, uczeń Arystotelesa i Apelles wybitny malarz tamtego okresu, to trzeci wiek naszej ery, czasy świętego Augustyna w teologii. Wybitny wódz, człowiek świecki, człowiek wielkiej kariery, światowej kariery jak na tamten czas, i wybitny jego malarz nadworny, taki Goya hiszpański, ale paręnaście wieków wcześniej. O nim wiemy, że był najwybitniejszym malarzem tamtego czasu, ale nie zostały żadne obrazy. Po macedońskim Aleksandrze też niewiele zostało poza wielką sławą. Natomiast treścią tej opery Aleksander i Apelles jest mianowicie orfejski wątek. Znaczy przychodzi Aleksander z pana Kastą, czyli wszechczystą kobietą, wziętą w niewoli w Tebach, i tę piękną Aleksander chce, żeby Apelles namalował najpiękniej jak potrafi. Apelles oczywiście od pierwszego wejrzenia popada, trafiony piorunem miłości, w miłość, której sobie nie uświadamia jako miłość na początku, raczej jako fascynację kobietą egzotyczną. I główną treścią, główną częścią tego libretta jest właściwie znany nam skądinąd mit Pigmaliona, znaczy człowieka, który kształtuje według swojej wyobraźni kobietę na nowo. Ale to kształtowanie chyba mu się nie udaje. Ma szereg pomysłów na kształtowanie tej kobiety. I co? Ja nie wiem, czy celem jest, żeby mu się udało. Sam proces jest formą adoracji i kontemplacji tego piękna z nie do końca uświadomioną jeszcze miłością, która go dotknęła po raz pierwszy w życiu chyba w taki sposób. I w mojej inscenizacji, w naszym przedstawieniu, to nie będzie ubieranie kobiety w kolejne dekoracje i kostiumy, czy jakby w kolejne wcielenia, mówiąc dosłownie, tylko odwrotnie. To nie chodzi o negliż, chodzi o dotarcie do samej istoty tej kobiety, którą ma przed oczami. W czwartej scenie tej czteroczęściowej sekwencji jest na początku Eurydyka, potem jest Wenus, Atena i wreszcie królowa Saba jako wzorce, do których chce nakłonić to, co widzi przed sobą, to u mnie będzie odejmowanie. Zdejmowanie kolejnych warstw, kolejnych masek czy kolejnych wcieleń, aż dochodzi do czystej postaci, do pantakosty, to znaczy do tego, co jest najczystsze w kobiecie, do duszy i ciała, które tę duszę spowija. I finałem jest powrót do pracowni, w której to się odbywa. Opera Aleksander i Apelles, tak jak Państwo słyszeli, jak powiedział pan Wojciech Czemplik, nigdy nie została zarejestrowana, więc jej fragmentów nie możemy Państwu zaprezentować, ale owszem, dzieła Karola Kurpińskiego w ilości wszelkiej, a zatem aria do Biesława z opery Zamek na Czorsztynie. Nami szanse równo trzymać krok właściwy w politycznym konkredansie. Niech nie skrzeszy wierny sługo tej materii obecnej, gdy przystojnych kilka umat odnotuję przed swym panem. Wychodzą pośród kadzi, niż ostryja do kresy. Niewdzięcznością się wychodził tym, co ocalenie mu przynieśli. Francuz także niezbyt konwent ze sprawioną tą łaśnię. Urażony takim łapą, ten, bo ze Aria do Biesława z opery Zamek na Czorsztynie Karola Kurpińskiego. I tak Państwo mogą już wczuć w atmosferę oper i muzykalność Karola Kurpińskiego. A jak opera wpisuje się w Festiwal Muzyka Sacra Montana, księże Jakubie? Trudno to rozstrzygnąć. Na pewno wpisuje się w działalność Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej imienia Józefa Zajdlera. No i w charyzmat księży Filipinów, który, przypomnę, polega na tym, aby ewangelizować przez kulturę. Przez muzykę szczególnie? Do 1876 roku istniała tutaj kapela świętogórska i to był wspaniały czas dla kultury polskiej, jak się okazuje, a świadczą o tym odkrycia wspaniałych dzieł kompozytorów jak Zajdler, Niestraski, Wański i wielu innych. A zatem przed wiekami, kiedy nie było mecenatu państwa, to właśnie mecenat klasztorny, magnacki wpływał na tworzenie kultury. I naszą ideą dzisiaj po wielu latach, dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej, jest dokonywanie różnego rodzaju odkryć i promowanie muzyki polskiej, naszego wspaniałego dziedzictwa. I ta historia z operą Kurpińskiego jest właśnie tego przykładem, dzięki zaangażowaniu Wojciecha Czemplika. Mogę powiedzieć, że to takie trochę odkrywanie białych plam na karcie muzyki polskiej? Tak, i to nie pierwszy raz, bo ja wspomnę przecież tutaj jedno z prawykonań Fausta z muzyką Antoniego Radziwiłła, ale chciałbym przy okazji wspomnieć jeszcze jedno, wymienić jedno nazwisko. Jan Wański, kompozytor związany z Wielkopolską, którego utwory licznie zgromadzone tutaj w Bibliotece Księży Filipinów, to nie kto inny jak spokrewniony właśnie z Karolem Kurpińskim, ponieważ nieopodal Gostynia w małej miejscowości Sarnowa koło Rawicza malutki, 12-letni Karol Kurpiński był organistą u swojego stryja Wańskiego, a z kolei ten Wański był bratem Jana Wańskiego. Nie ukrywam, że nie omijam nigdy tego miasteczka, żeby poczuć przez moment atmosferę i wejść do kościoła, gdzie Karol Kurpiński i Jan Wański byli organistami. Wielkopolska szczególnie rozśpiewana. A co pan wyczytał w tej operze? Operze Kurpińskiego Aleksander i Apelles. Dobroć. Ja znalazłem tam wiele, wiele dobroci, która popłynęła z serca tego właśnie Aleksandra Wielkiego. A co ksiądz chciał dodać? Ja słuchając tej opowieści Wojciecha Czemplika już kilkanaście dni temu o właśnie tej treści opery, uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną rzecz, która łączy się również z tematem dzisiejszej audycji, tematem związanym z różańcem i z październikiem, albowiem myślę, że wielkim przesłaniem tej opery będzie to, aby umieć przezwyciężać siebie i szukać tej większej miłości, a przecież to jest także i przesłanie klasztoru. A co o operze sądzi reżyser Ryszard Peryt? Zdumiewające w tym dziele jest to, że zarówno w muzyce, jak i w tekście libretta jest poza tym horyzontem horyzontalnym, czyli poziomym, jest też wertykalny, znaczy metafizyczny. Tak samo jak muzyka, nie jest tylko ilustracją słowa, że odkrywa głębszy sens słowa, które nie do końca się potrafi wyartykułować samym sobą. I w tym sensie muzyka jest skrzydłami dla słowa, gdyby to powiedzieć lekko poetycko, ale konkretnie. Tak tutaj pana Costa, co brzmi, że to jest jakiś pan Costa po polsku, ale jest pana Costa, czyli wszechczysta, jest bliska postaci, pyta pani o to, kim ona jest. Bliska postaci, tajemniczej postaci oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami biblijnej. Czy kobietą, która symbolizuje nie tylko kobiecość i miłość kobiety i jej erotyzm, i erotyzm oblubieńca, który na nią patrzy i opisuje jej piękno, ale również jest symbolem świątyni, która jest oblubienicą Boga, który jest panem świątyni. I w tym sensie ta metafizyka obecna w librecie odwołuje się w sposób czytelny dla uważnego słuchacza i czytelnika do biblijnej historii, do biblijnego spotkania oblubieńca i oblubienicy. W tym sensie Apelles staje się oblubieńcem z Pieśni nad Pieśniami, a pana Costa oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami. Zaś tym mędrcem, którym prawdopodobnie sądzimy, że był autorem Pieśni nad Pieśniami, czyli Salomonem, staje się do pewnego stopnia mądrość tego, który dostrzega tę miłość i szanuje ją w finale. Czyli w tym wypadku król Aleksander, który dostrzega, a owa bohaterka przybywa do malarza jako przyszła kochanka, oblubienica króla. Właściwie nie wiemy chyba, kim ona jest, oprócz tego, że jest niewolnicą. Ona opowiada w mądrym librecie Dmuszewskiego na samym początku, w rozmowie, kiedy już są we dwoje tylko z Apellesem, że nie chce być kochanką króla, woli być żoną kmiotka. Mówiąc po polsku, znaczy kogoś, kto jest mało ważny i mało istotny, ale patrzy w oczy Apellesowi i Apelles na to reaguje, że w tych spojrzeniach już się wyraża dużo więcej niż jest powiedziane w słowach. I o tym się mówi w tej operze, że ten kontakt między tym obojgiem jest od pierwszego momentu pewnym ogniem, który oczyszcza oboje i prowadzi do tego, że spotkanie jest nie, jak to bywa w operach o miłości, że dochodzi do konsumpcji, jakkolwiek rozumianej, że do tego zbliżenia między mężczyzną i niewiastą. Tu jest wzajemny szacunek do tego, co zapłonęło w sercu, czy w duszy, czy w rozumie, bo to wszystko razem jest w człowieku przecież, te żywioły. I tu od pierwszego momentu jest wzajemna wdzięczność okazywana na różny sposób. W wypadku pana Costy to są pojedyncze frazy, które ona śpiewa, ale też cały sposób jej zachowania, jej bycia scenicznego, to bardzo wymagająca rola dla kobiety śpiewaczki, które się mieści w spojrzeniu, w reakcji na to, co on z nią poczyna, jak próbuje ją skomponować na nowo, czy dojść do tego, czym ona jest w swojej najgłębszej kompozycji i strukturze jako osoba, jako człowiek rodzaju żeńskiego. Czy w tej operze bardziej może chodzić o dojrzewanie artysty, malarza Apellesa. Czy to jest dojrzewanie ich obojga? Ja myślę, że można powiedzieć jedno i drugie. W jednym z utworów mojego nieżyjącego przyjaciela Cypriana Kamila Norwida uśmiechamy się oboje, słusznie, w Prometidionie. I tym czterowierszem z Prometidiona chciałbym zakończyć moją wypowiedź. A na temat tego pytania ta moja odpowiedź brzmi tak. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. Kropka. Pociągnęło w operach, w owej sztuce, że zajął się pan właśnie operą? No to, co jest źródłem opery, czyli łaciński sens tego słowa. Opera znaczy dzieła, dzieło, ale także znaczy służba. I to drugie znaczenie jest nie mniej ważne niż to pierwsze, bardziej popularne i bardziej znane, że opera jest służbą poprzez dzieło. I to jest nawiązanie do tego, co przywołałem, ten czterowiersz Norwida z Prometidiona, że to jest służba ku wieczności, mówiąc krótko i dosadnie, że to nie jest rodzaj uprawiania rzemiosła, chociaż oczywiście rzemiosło jest niezbędne, bo bez tego w ogóle nie ma o czym mówić, ale rzemiosło jest tylko pewną protezą do tego, żeby odnajdować w tym, co się robi i w tych, z kim się to robi, pewną wspólną drogę. Drogę, która prowadzi oczywiście jak każdego z nas do śmierci, która nie jest końcem, tylko jest początkiem czegoś nowego. Mozart pisał do swojego tatusia, jak Mozart miał wtedy, ja wiem, 14-15 lat, w jednym z listów Mozarta czytamy, że wiedząc o tym, że tatuś jest chory, Mozart mówi: słuchaj, tatusiu, śmierć nie jest końcem, śmierć otwiera drogę ku wieczności. To pisał kilkunastoletni Mozart, co w jego nutach jest zapisane na różne sposoby, nie tak werbalnie konkretne, jak to zacytowany fragment tego listu do ojca, ale w tej jego muzyce jest coś dużo więcej niż w jakimkolwiek dramacie, który znajdowałem w teatrze, najpierw jako aktor, potem jako reżyser. I kiedy 40 lat temu, w 1977 roku, dokładnie 40 lat temu, zrobiłem pierwsze w życiu przedstawienie operowe, to był właśnie Mozart, Der Schauspiel, dyrektor. Ja debiutowałem jako reżyser operowy, a Grzegorz Nowak, wybitny dyrygent, debiutował jako dyrygent operowy. I ja wtedy po premierze na małej wódeczce powiedziałem do Grzegorza, do Jurka Satronowskiego, który był szefem muzycznym, i do Macieja Prusa, który obejmował Teatr Muzyczny w Słupsku, bo to było w Słupsku na otwarcie Teatru Muzycznego, że Mozart to jest chleb, który będę jadł przez całe życie. I pół żartem powiedziałem, żeby w Warszawie stwórzmy polską operę królewską w Łazienkach, gdzie będziemy grali tylko Mozarta, tylko sezon letni, i to było 40 lat temu. Jest cudem, że to się spełniło i że moi soliści, soliści Polskiej Opery Królewskiej, Robert Gerlach, Tomek Krzysica i last but not least Tatiana Hempel są solistami na festiwalu Sacramontana i że premierę po Sacramontana w Kaliszu zrobimy również w Polskiej Operze Królewskiej w styczniu przyszłego roku jako naszą pozycję repertuarową. I z tą operą, która uważam jest wybitna, będziemy, jest takie hasło: Polska Opera Królewska w drodze. Będziemy w drodze po całej Polsce, nie w ramizjach strażackich i w domach kultury, ale szlakiem polskich pałaców, nawet tych w ruinie. Czy opera powinna być uboga? Trochę gra słów. To nie jest gra słów, to jest sens tych słów. Bo ubóstwo jest związane z bóstwem oczywiście w polszczyźnie. I to ten tytuł mojej książki, którą pani przywołała, Polska Opera Królewska w tym sensie ma szansę być operą ubogą. Czyli ma szansę, żeby to, co jest opera uboga, było w obu sensach spełnione. Znaczy ubóstwo, które jest bogactwem, nie nędzą, chociaż będziemy grali nędzę uszczęśliwioną też. Jest to forma inteligentnej autoironii, ale również hołdu dla pierwszej polskiej opery. Ale wracając do pani pytania o ubóstwo i o grę słów, że to jest raczej coś, co odsłania metafizyczny sens tego sformułowania opera uboga, jak człowiek ubogi, prawda? Znaczy, że jest asceza ekspresji, a nie splendor dekoracji i kostiumu, że to jest podporządkowane dyscyplinie, jak u Bacha, to bogactwo jest ubogie. Ono podporządkowane jest pewnej myśli wertykalnej. Melodia idzie tak jak horyzont, poziomo, natomiast harmonia, akord jest pionowo, wertykalnie. Przecięcie linii melodycznej z linią harmoniczną to jest, proszę państwa, proszę pani, to jest krzyż. I to jest, jak mówią Anglicy, deep structure, głęboka struktura partytury. W tym sensie już w partyturze opera uboga jest zdefiniowana graficznie. Tylko trzeba to odsłonić. Jest tak jak żart Stachury, urodziny bez rodziny. Ja bym wolał urodziny u rodziny. W tym sensie opera uboga jest uboga, ponieważ chce być uboga. Czego możemy panu, państwu życzyć na przyszłość? Żeby to, o czym mówimy, spełniło się w jednym krótkim słowie. Amen. Niech tak się stanie. Dziękuję bardzo. Ryszard Peryt. Tedeum. Karol Kurpiński. Prosto z Festiwalu Muzyka Sacramontana. Tedeum we fragmencie tylko Karola Kurpińskiego prosto z Festiwalu Muzyka Sacramontana. 12 festiwal. Te 12 lat festiwalu minęło jak jeden dzień? Mija? Czuwamy, pamiętamy, jesteśmy. Wszystko z Maryją. Matka Boża nam tutaj króluje i wyprasza łaski. I dlatego wszystko się pięknie udaje, bo zawsze jak idziemy z Matką Bożą, to są tego owoce. Ja odliczam festiwale płytami, ponieważ po każdym festiwalu ukazują się płyty z serii Muzyka Sacramontana, na których prezentujemy nieznaną i zapomnianą muzykę, między innymi Józefa Zajdlera i innych kompozytorów, i dzięki temu powiększamy tą Narodową Bibliotekę z piękną polską muzyką. Teraz może prawdopodobnie powiększy się festiwal o muzykę z płytą z opery Karola Kurpińskiego. Jest taka szansa? Tak, oczywiście to wykonanie będzie rejestrowane. Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, to mam nadzieję, że ta płyta się ukaże. Klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogatą tradycję muzyczną, co państwo słyszą, ale czy księża Filipini też są muzykami? No, można powiedzieć, w jakiś sposób w duszy na pewno. To jakoś wiąże się z naszym charyzmatem, ale każdy z nas w miarę możliwości swoich talentów, umiejętności śpiewa podczas liturgii. Ale starcza cierpliwości, kiedy zaczyna się festiwal, zamieszanie po klasztornych korytarzach, biegają goście, chór śpiewa dzień i noc, wszędzie słychać śpiewy? No rzeczywiście jest to taki wyjątkowy czas, kiedy całe zaplecze klasztoru jest zaangażowane i klerycy, i nowicjusze, i siostry zakonne, które tutaj posługują, i siostry służebniczki, i wszyscy Filipini. Ale wtedy czujemy, że robimy coś wielkiego i wtedy wiemy, że realizujemy wielką misję Kościoła, która polega właśnie na tym, aby ewangelizować przez kulturę. Mówiła pani, pytała, czy dzisiaj dzieją się cuda. Myślę, że to jest jeden z cudów istnienia tego festiwalu, to, że on w ogóle powstał na tym miejscu, to, że działa przez 12 lat i to, że przez te 12 lat klasztor też jest otwarty i cały czas z radością przyjmuje wszystkich gości, artystów. A to, co będzie się działo, to jeszcze oczywiście o tym opowiemy w następnej godzinie. Ruiny Babilonu Karola Kurpińskiego, fragment uwertury, a państwo zostają z nami na Świętej Górze, bo między innymi naszym kolejnym gościem będzie maestro Jerzy Maksymiuk.